хоч начебто все було логічно, добре, виправдано і корисно для Наталочки. Репетиція добігла кінця. Ігор, який важко відходив від учорашнього похмілля і тому плутав текст і спотикався на сцені, доводячи режисера до буйного сказу, хотів піти погуляти. Але Софія не відпустила. «Погуляємо разом». Пройшлися вулицями. Як Ігор не намагався вирватися і втекти, нічого йому з того не вийшло. Софія учепилася обома руками і лагідно, але наполегливо спрямувала додому. «Ходімо, серденько, ти вже зголоднів». Нагулявши апетит, сіли до обіду. Надя привела Наталочку десь надвечір. Дитя виглядало задоволеним. «Мамусю, ми ходили гуляти, потім в кіно, потім до Наді додому. Тьотя Галя дала Талі борщику. Таліка не хоче їсти». «Тьотя Галя була, либонь, Надиною мамою», – здогадалася Софія. «Ваша Наталочка така розумна дитина, така вихована. Вона так сподобалася моїй мамі. Дякую, Надю». «То я піду, Софія Андріївна». Надя вийшла. Ігор у цей час ковтав ложку за ложкою, наче нікого в хаті не було. То не дурень вигадав, що понеділок – важкий день. Такого важкого дня, як цей понеділок, Софія не пригадувала давно. А не сталося, власне, нічого. Все йшло, як належить. Всі ситуації, як кажуть космонавти, були штатними, але... Софія саме проводила заняття із студентами, коли двері відчинилися, і Ольга, молода чепурна сестричка, повідомила Софії, що Ганна Петрівна захворіла. Степан Михайлович поїхав на конференцію, Ізольда Яківна на прийомі в жіночій консультації, і доведеться сьогодні аборти робити їй, Софії. Є три жінки з направленнями. Якби не було студентів, Софія спробувала б відкрутитися, але дівчата радісно загули. «Ой, як добре, ми ще ніколи не бачили, як роблять аборти. От ви нам покажете». У Софії на язиці сиділо. А може б ті жінки прийшли б собі завтра? Завтра день Ізольди Яківни. Вона цю справу любить. Але враз сяйнула думка. «А ну ж, дівчата, або ще гірше медсестри подумають, що я просто не вмію, тому вигадую». «О, це вже ні». Тяжко зітхнувши, немов ішла на муки, Софія, лиха на усіх на світі, пішла в малу операційну. По дорозі нагримала на студенток, що не одягнули масок, причепилася до санітарки, мовляв, брудна підлога, шугнула відвідувача, котрий без халата зайшов у відділення. Студенти злякано забились в куток операційної. Такою, завжди привітну і стриману Софію Андріївну, вони ще не бачили. Санітарка миттю вхопила шмату і стояла на поготові. «А ну ж, лікар, тицьне пальцем іще у якусь пляму!» А Софія думала тяжку думу. «І чого тим жінкам не сиділось сьогодні вдома? Аборти вони понадумувалися робити заради понеділка. Ката знайшли». Вона чудово знала, що не задля розваги оці нещасні жінки прийшли сюди.